palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, na której znajdą Państwo cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem stylową Toyotę Yaris w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 9 grudnia, już po 19, zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Demokraci sformułowali zarzuty przeciwko Donaldowi Trumpowi w sprawie Ukrainy. Biały Dom nazywa je polityczną mistyfikacją. Za 10 milionów złotych w Małopolsce powstanie nowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego. W Madrycie dyskusja o wpływie zmian klimatu na dzieci i młodzież z udziałem młodych Polaków. Coraz bliżej postawienia formalnych zarzutów Donaldowi Trumpowi w sprawie Ukrainy. Demokraci w Izbie Reprezentantów przedstawili raport, który ich zdaniem dowodzi nadużycia władzy przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biały Dom stanowczo odrzuca zarzuty, a działania opozycji nazywa polityczną mistyfikacją. Podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości przedstawiono wyniki dochodzenia prowadzonego przez Komisję do Spraw Wywiadu. Demokraci, którzy przygotowali raport, argumentowali, że wstrzymując pomoc wojskową, a jednocześnie domagając się od Ukrainy wszczęcia śledztwa przeciwko byłemu wiceprezydentowi Joe Bidenowi, Donald Trump dopuścił się nadużycia władzy. Prezydent postawił się ponad interesem kraju, stwierdził przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Gerald Nadler. Republikanie argumentowali, że zarzuty są bezpodstawne i że demokraci chcą usunąć prezydenta z urzędu, ponieważ nie są w stanie pokonać go w wyborach. Biały Dom ocenił, że procedura impeachmentu została użyta przez opozycję do celów politycznych i że prezydent USA nie zrobił niczego nagannego. Sam prezydent Trump umieścił na Twitterze serię wpisów, określając procedurę impeachmentu mianem polowania na czarownicę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Domniemanie stało się faktem. Prokuratura poinformowała, że udowodniono związek pomiędzy wybuchem gazu w Szczyrku a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą Leszczynową. Podczas oględzin, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia w ubiegły weekend, zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą istnieje związek. Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. W środę w wyniku eksplozji i zawalenia się domu zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. W Małopolsce powstanie nowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego. Z powodu rozbudowy wojskowej i cywilnej części lotniska w Balicach LPR musi zmienić miejsce postoju swojego śmigłowca. Budowa bazy w Kokotowie pod Krakowem rozpocznie się najszybciej jak to możliwe, mówi Robert Gałązkowski, szef lotniczego pogotowia ratunkowego. Budowa tak naprawdę infrastruktury, która jest na lotnisku, czyli nowego hangaru z platformą dla śmigłowca, pomieszczeń hangarowych, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych, operacyjnych, czyli tak naprawdę no, stworzenie tego, co dzisiaj moi ludzie mają na lotnisku w Krakowie, w Balicach. Wstępny koszt inwestycji to około 10 milionów złotych. Wpływ zmian klimatu na dzieci i młodzież. O tym dziś debatowali uczestnicy konferencji COP25 w Madrycie. W ONZ-owskiej konferencji klimatycznej bierze udział wielu młodych delegatów, w tym Polacy. 18-letnia Zuzanna Borowska mówi, że młodym udało się nawiązać dialog z wieloma delegacjami. Udało nam się już między innymi spotkać się z polską delegacją, z negocjatorami i porozmawiać z nimi, zadać im nasze pytania i przedstawić również nasze postulaty, więc myślę, że to jest bardzo ważne i jest to już jakiś postęp. Spotykamy się także z delegatami innych państw. Delegacje pracują nad punktem, którego nie uzgodniono na poprzednim szczycie. To reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Za godzinę w Teatrze Polskim w Warszawie rozpocznie się jubileuszowy 10. koncert Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. To wyjątkowy projekt, który służy upamiętnieniu postaci legendarnego barda Solidarności, kompozytora, pieśniarza, autorytetu artystycznego i moralnego, mówi krewna Przemysława Gintrowskiego, Aleksandra Gintrowska. Podczas koncertu wręczona zostanie nagroda za wolność w kulturze. To mogą być poeci, malarze, pisarze, muzycy, aktorzy, ktokolwiek, kto, można powiedzieć, idzie swoim kierunkiem w kulturze, który idzie za tym, co uważa jest właściwe dla niego, a nie co narzuca jakby trend lub fraz. W tym roku do nagrody zostali nominowani Piotr Bakal, Lech Janerka, Muniek Staszczyk, Elżbieta Herezińska, Wojciech Smarzowski oraz Tadeusz Woźniak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki, pan w sprawie sportu? Tak jest. Światowa Agencja Antydopingowa wykluczyła Rosję z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 i zimowych w Pekinie w 2022 roku w związku z aferą dopingową w tym kraju. Surowa sankcja jest wynikiem fałszowania dokumentów, które Rosjanie przesyłali do agencji w ramach zadośćuczynienia za dopingową aferę z 2014 roku. Przypadki manipulowania miały miejsce jeszcze w styczniu tego roku. W ten sposób Rosjanie chcieli zatuszować obecność dopingu u sportowców. Rosjanie nie mogą używać flagi, nazwy i hymnu w tych zawodach, w których rozstrzyga się o tytule Mistrza Świata i Mistrza Olimpijskiego. Kara więc nie obejmie Pucharów Świata i eliminacji do Mistrzostw Świata. Jeśli jednak piłkarze zakwalifikują się na Mundial w Katarze, będą musieli grać pod neutralną flagą. Co więcej, gdyby wywalczyli medal, nie zostanie on przypisany Rosji. Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, zwrócił uwagę na antenie Trójki, że to nie wszystkie sankcje. Oficjele rządowi i także najwyżsi delegaci Narodowego Komitetu Olimpijskiego nie będą mieli wstępu na te najważniejsze zawody międzynarodowe. No i także też można jeszcze dodać, że Rosja nie będzie mogła być gospodarzem ani Mistrzostw Świata, ani Igrzysk Olimpijskich, ani Paraolimpijskich, ani żadnych zawodów o charakterze multisportowym, tak jak na przykład Igrzyska Europejskie przez najbliższe 4 lata. Więc jest to sankcja poważna i na pewno w jakiś sposób marginalizuje rosyjski sport. Pod znakiem zapytania stoją więc turnieje Mistrzostw Świata, które mają się odbyć w Rosji. Decyzje mają podjąć władze poszczególnych federacji. Teraz już czysty sport. Nasi pływacy wrócili do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Glasgow. Polacy zdobyli łącznie 5 medali. 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. 2 krążki na tej imprezie wywalczyła Alicja Tchórz, która indywidualnie sięgnęła po brąz w wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym oraz została mistrzynią Europy w sztafecie kobiet 4x50 metrów stylem zmiennym. Wydaje mi się, że to były całkiem udane zawody dla polskiej reprezentacji. 2 medale w sztafetach świadczą o tym, że mamy dobry team, że możemy walczyć z najlepszymi zespołami w Europie. No, ważny jest jeszcze fakt, że w klasyfikacji punktowej zajęliśmy wysokie miejsce. Tak naprawdę bardzo skromną reprezentacją, bo zarówno Rosjanie, jak i Włosi byli znacznie, znacznie liczniejsi. Myślę, że mamy powody do radości. Zostało pobitych dużo rekordów życiowych, dużo rekordów Polski. No, to jest chyba najważniejsze właśnie na takich imprezach docelowych, żeby właśnie te najlepsze wyniki poprawiać. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi piłka nożna i derby Londynu. West Ham podejmie Arsenal. Jutro tylko lokalnie możliwe rozpogodzenia. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Deszcz ze śniegiem głównie na Suwalszczyźnie, w górach sam śnieg, a wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w górach i nad morzem porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Po południu wiatr słabnący. Jutro od plus 1 stopnia na Podhalu, około 5 w większości regionów. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 7. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki. Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fish Emadel, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik.

Going through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. About you and me, take a little trip in the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. By my side, how does it sound? You and I. W drugim tygodniu grudnia myślę, że można się już ratować słońcem z Teksasu. Texas Sun, tak rozpoczyna się to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. When I was a child, I used to say, everything that I'd see. And growing up was like waking from the deepest sleep. What I found was in the dream. Nothing was what it seemed. z gościnnym udziałem Marlona Williamsa ze swojego koncertu MTV Unplugged Courtney Barnett. Czasy się zmieniły, czasy świetności cyklu MTV Unplugged i telewizji muzycznej MTV także już za nami, ale zaproszenie i udział w takim właśnie koncercie wciąż można potraktować jako wydarzenie szczególne i jakoś wyjątkowe. I można z tego wyciągnąć ile tylko się da i właśnie pobawić się jakoś tą formułą i spowodować, że stanie się trochę takim koncertem marzeń, wieczorem spędzonym w gronie bliskich osób, właśnie zaprzyjaźnionych muzyków, no i także okazją, by sięgnąć po piosenki na przykład z repertuaru innych wykonawców. Raz jeszcze Courtney Barnett. Over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. So long, Marianne, it's time that we begin to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Now so long. In the green lilac park, you held on to me like I was some kind of crucifix as we went kneeling through the dark. Now so long. They'll say that you're beside me now. Then why do I feel so alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Thank you. So Long, Marianne w wersji Courtney Barnett. Już widzę z pierwszych listów, które przychodzą, że ten koncert brzmi bardzo dobrze właśnie w ten poniedziałkowy, warszawski, zimowy wieczór. Akcentuję, że warszawski zaznaczam, ponieważ zapis tego koncertu to jest występ Courtney Barnett w Melbourne. Zatem domyślam się, że musielibyśmy im trochę poopowiadać o tym, jak wyglądają nasze zimy. Ale dziś tak, dziś w Aksamicie sporo muzyki, która mam nadzieję dobrze towarzyszy właśnie takim leniwym, niespiesznym, bardzo przyjemnym i jakoś ciepłym wieczorom. Teraz ktoś, kto po pierwsze zapowiedział swoją nową płytę na wiosnę, od razu brzmi lepiej, a po drugie także mierzył się z twórczością Coena. Zresztą z tych, którzy próbowali, można byłoby ułożyć pewnie kilkadziesiąt nawet aksamitów. Ale teraz w twórczości swojej autorskiej, która wypełni jego solową płytę. Greg Dooley. Fixed impulse now. okazuje się, że jest jednak coś, czego nie mogę się doczekać bardziej niż solowej płyty Grega. Najwidoczniej jest to wiosna, ponieważ wiosnę przypisałam do daty premiery, a to jeszcze będzie zima, bo w drugiej połowie lutego ukaże się album Random Desire. I pomyślałam, że pewnie w Aksamicie będziemy często słuchać wspólnie tej muzyki, tej płyty, taką przynajmniej mam nadzieję, i że pewnie to jeszcze bardziej odłoży gdzieś na bok muzykę zespołu, z którym kojarzymy Duliego oczywiście najmocniej i najbardziej, więc żeby było za czym tęsknić, ten chyba najpiękniejszy fragment ich dyskografii. Lord, Faded. Finał płyty Black Love, zespół Afghan Weeks, 1996 rok. Bardzo ciekawy rok dla amerykańskiej sceny alternatywnej, dla muzyki gitarowej. Po 5 latach wspaniałego funkcjonowania, okupowania szczytów list przebojów i takiego gatunku muzycznego numer jeden, jeśli chodzi o ten nie do zmierzenia, nie do wyłapania i z pewnością nie do sklonowania i stworzenia od tak na zamówienie czynnik cool, to z pewnością właśnie ta amerykańska muzyka alternatywna była tym, czego należy słuchać i co należy grać, ale oczywiście wszystko co dobre kiedyś się kończy i właśnie ten rok 96 zaczął rysować grubą kreską to odcięcie, jeśli chodzi o popularność tej muzyki, jeśli chodzi o rotację tych piosenek w telewizjach muzycznych czy w rozgłośniach. No i także niestety często, jeśli chodzi o jakość tej muzyki, ale to akurat można jakoś zrozumieć, bo w końcu te ekscytacje początku nosi się w sobie tylko raz, a później zastępuje ją zupełnie inna emocjonalna paczka, którą jest już bycie gwiazdą rocka i to już powoduje, że pisze się troszkę inaczej i inne piosenki i wszystko po prostu jest jakby właśnie takie inne. A Afghan Weeks pozostają jedną z tych grup, które były tak blisko tego, by im też się udało, ale nigdy nie udało się dotrzeć tam właśnie na szczyt amerykańskiej alternatywy i pewnie jeśli chodzi o te zespoły, które miały wszystko, by to się udało, by to się stało, by wymieniać je po przecinku obok Soundgarden, Alice in Chains, Smashing Pumpkins. Być może to jest właśnie kwestia tego magicznego czynnika zwanego szczęściem. Afghan Weeks, Faded, finał płyty Black Love. Przedostatniej ich płyty przed długą, długą przerwą. A teraz w Aksamicie kolejna pocztówka z przyszłości. 14 lutego, interesująca data, ukaże się nowy album Tame Impala. Muzyka. chyba najbardziej poduszający z dotychczas udostępnionych fragmentów nowej muzyki Tame Impala. W tym utworze Kevin Parker, czyli lider, mózg, jednoosobowe stworzenie, które działa właśnie jako Tame Impala, żegna się ze swoim ojcem i w bardzo bezpośrednim momentami, ale i bardzo piękny i wzruszający sposób. Zresztą taka właśnie ma być cała nowa płyta jego projektu, album The Slow Rush, który ukaże się 14 lutego. After all these years, it's still the same. After all this time, not much to say. I just keep walking away from this day. But you can still feel small. Seriale wkraczają w świat muzyki, a muzyka w świat seriali. To jest zasada znana nie od dziś. Regina Spektor z serialu Modern Love i Walking Away. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Rebecca Hough-Quiteman to jedna z najciekawszych amerykańskich artystek współczesnych. Jej wystawę możemy aktualnie oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi w oddziale MS1. R.H. Quiteman. Słońce nie porusza się, rozdział 35. Za tym złożonym tytułem kryją się konkretne historie, połączenia, które układają się w całość.